มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่23กันยายนค่ะเจอกันวันศุกร์ที่ไหนนะคะคุณฟังหลายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่ากับการทำงานค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะได้หยุดมะรืนนี้ก็อีกวันนะคะสำหรับคุณฟังที่มีวันหยุดตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะรายการหมุนตามเวลาก็อยู่กับคุณพร้อมกับ3ช่วงเวลาแล้วก็เพลงเพราะๆเช่นเคยค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกมีเรื่องของนวัตกรรม New Meter นะคะการติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ใน24ชั่วโมงของการประปานครหลวงมาฝากกันกับช่วงหมุนตามเทคโนโลยีส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะWorld Economic Forum นะคะก็เปิดเผยจัดอันดับดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันโลกนะคะก็พบว่าอันดับความสามารถของการแข่งขันในเวทีโลกของไทยลดลงมา1อันดับอยู่ที่39ค่ะจากนั้นนะคะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะก็มีเรื่องของการเตรียมตั้งศูนย์ฮอตไลน์ให้บริการเรื่องลับๆของวัยรุ่นค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี ค่ะคุณฟังค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของนวัตกรรม New Meter 24การติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่24ชั่วโมงนะคะซึ่งพัฒนาโดยการประปานครหลวงพร้อมที่จะให้บริการที่เหนือความคาดหมายของประชาชนมุ่งมั่นกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนะคะตามนโยบายประปาเพื่อประชาชนค่ะจึงได้พัฒนาระบบงานใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรม New Meter 24ค่ะการติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ใน24ชั่วโมงแล้วก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะนวัตกรรม New Meter 24นะคะการติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่24ชั่วโมงนั้นเป็นการนำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งจากระบบนำร่องสื่อสารผ่านดาวเทียมประกอบกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือพร้อมพิกัดตำแหน่งเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบหรือสั่งการแก้ไขได้ทันทีค่ะโดยไม่ต้องรอให้ไปถึงที่จุดงาน แล้วก็หลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จก็จะบันทึกข้อมูลต่างๆลงในระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการประปานครหลวงก็จะแสดงรูปแบบขนาดและประเภทของท่อบนแผนที่ได้ทันทีค่ะนวัตกรรม1มิเตอร์24การติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ใน24ชั่วโมงก็เป็นบริการที่เหนือความคาดหมายของประชาชนเพราะหลังจากติดตั้งประปาให้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังแจ้งผลให้ผู้ใช้น้ำทราบได้ทันทีค่ะผ่านระบบ SMS MMS แล้วก็อีเมลอีกด้วยค่ะ การไม่เคยเปลี่ยนแปลงจมอยู่กับความเหงาที่ใจไม่เคยเชื่อชาในห้องนอนห้องเดิมรอบกายก็มีเท่าเดิมเจอแต่สิ่งเดิมๆอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ที่ไหนคนที่ฉันรอพบเจอก็ยังคงอยากเจอคนที่ฟ้าส่งมาคู่สักคนที่อยู่บนดาวเคราะห์นี้มีไหมใครสักคนมาแบ่งความเหงาฉันไปคนที่คอยจับมือที่ไหลแอบอิงไม่ยามเหนื่อยใจจะมีสักคนบ้างไหมบนดาวเคราะห์ใจเฝ้าคอยก็ดูเหมือนจะเลือนลอยคอยมีความหวังท่ามกลางทางยาวไกลตามหามาครึ่งทางก็ยอมรับคือท้อใจกลัวใครคนจะท้อเหมือนกันอยู่ที่ไหนคนที่ฉันรอพบเจอก็ยังคงอยากเจอฟ้าส่งมาคู่กันจะมีไหมเพียงแค่ใครสักคนที่อยู่บนดาวเคราะห์นี้มีไหมใครสักคนมาแบ่งความเหงาฉันไปคนที่คอยจับมือที่ไหลแอบอิงไม่ยามเหนื่อยใจจะมีสักคนบ้างไหมบนดาวเคราะห์ดูนิ้วกันสักคนมาแบ่งความเหงาฉันไปคนที่คอยจับมือที่ไหลแอบอิงไม่ยามเหนื่อยใจจะมีสักคนบ้างไหมบนดาวเคราะห์ดวงเดียวกันThank you. ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะค่ะ WEF หรือ World Economic Forum นะคะก็เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันโรคประจำปีนี้นะคะพบว่าไทยลดลงมา1อันดับอยู่ที่39จากลำดับ38ในการจัดอันดับเมื่อปีที่แล้วนะคะสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ยังสามารถที่จะอยู่อันดับ1เป็นปีที่3ติดต่อกันขณะที่สหรัฐอเมริกานะคะตกไปอยู่ในลำดับ5WEF ก็ชี้ว่าแม้อันดับจะร่วงลงมาแต่ไทยก็ยังได้คะแนน 4.52 คะแนนเท่ากับการจัดอันดับเมื่อปีที่แล้วและดูเหมือนจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากที่ผลประกอบการถดถอยอย่างต่อเนื่องในช่วง4ปีก่อนหน้านี้นะคะไทยก็ได้คะแนนในเรื่องของสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมหาภาคดีขึ้นอยู่ในอันดับที่28นะคะขึ้นมาจากปีที่แล้วถึง18อันดับก็ให้เห็นสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจสถาบันด้านเศรษฐกิจชั้นนำของโลกนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะไทยก็ยังสามารถที่จะดึงตัวเลขขัดดุลลงมาอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้มากขึ้นทั้งประสิทธิภาพในตลาดแรงงานก็ยังอยู่ในด้านบวกและมีความยืดหยุ่นเปิดกว้างสำหรับการรับแรงงานที่มีทักษะอย่างไรก็ดีนะคะ WEF ก็เตือนว่าในการที่จะก้าวขึ้นมามีความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีโลกได้มากกว่านี้ไทยจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่างๆจำนวนมากค่ะชี้ปัญหาประสิทธิภาพราชการแย่ปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลมากที่สุดก็คือประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานราชการที่มีคะแนนอยู่ในลำดับที่74ของการจัดอันดับ142ประเทศทั่วโลกค่ะ WEF ก็ชี้ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะหน่วยงานราชการถดถอยลงอย่างมากนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่แล้วก็รวมไปถึงความมั่นคงที่ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นต้นทุนสูงสำหรับประเทศอื่นในเอเชียนั้นนะคะสิงคโปร์ค่ะติดอยู่ในอันดับ2สูงสุดของภูมิภาคนี้ตามด้วยญี่ปุ่นในลำดับ9และฮ่องกงที่11ขณะที่ประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนรายอื่นๆนั้นนะคะมาเลเซียติดอยู่ในลำดับที่16บรูไนที่28อินโดนีเซียที่46เวียดนามที่65ฟิลิปปินส์ที่75และกัมพูชาที่97ซึ่งเป็นประเทศที่มีอันดับขยับจากปีที่แล้วมากที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ถึง12อันดับนะคะ WEF ก็ยังกล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจเอเชียไว้ว่ายังคงมีสถานะทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำในแง่ของการแข่งขันโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาหลายประเทศในภูมิภาคนี้รวมถึงจีนนะคะอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ศรีลังกาก็ขึ้นมาในการจัดอันดับครั้งนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ดีค่ะความสามารถทางการแข่งขันของเอเชียเมื่อพิจารณาเป็นหลายประเทศนะคะก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างมากเหมือนเช่นเคยอย่างสิงคโปร์ในอันดับ2กับติมอร์ตะวันออกที่13จีนขยับขึ้นอีก1อันดับค่ะสำหรับจีนที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเชียนั้นนะคะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกับการจัดอันดับโดยขยับขึ้นจากปีที่แล้วมา1อันดับนับแต่ปี2548เป็นต้นมาจีนก็ได้คะแนนและลำดับดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประเทศในกลุ่มบริกส์ที่ได้ลำดับดีที่สุดมีคะแนนในทุกด้านที่ใช้พิจารณาจากการจัดอันดับดีขึ้นทั้งหมดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหาภาคของจีนก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากแม้จะมีปัญหาเงินเฟ้อระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะคะแรงหนุนจากปริมาณการออมที่มีสูงถึง 53% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแล้วก็มีตัวเลขขาดดุลงบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนสวิตเซอร์แลนด์แชมป์ประจำปีนี้นั้นก็บอกว่าเป็นผลมาจากประกอบการที่แข็งแกร่งในทุกด้านทั้งในเรื่องนวัตกรรมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีกฎระเบียบและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มั่นคงมากที่สุดในโลกรายหนึ่ง ขณะที่สหรัฐนะคะมีอันดับร่วงเป็นปีที่3ติดต่อกันเพราะนอกจากสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วปัจจัยอื่นในประเทศก็ยังสร้างความกังวลใจให้กับแกนนำธุรกิจด้วยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องที่ประชาชนมีความไว้วางใจนักการเมืองในระดับต่ำและความกังวลถึงเรื่องการไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล WEF ก็กล่าวด้วยนะคะว่ากลุ่มประเทศจากยุโรปเหนือและตะวันตกติดอยู่ใน10อันดับแรกของการจัดอันดับมากที่สุดประกอบด้วยสวีเดนฟินแลนด์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสหราชอาณาจักรนะคะการจัดอันดับข้างต้นซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมานานกว่า30ปีก็จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการสำรวจความเห็นผู้บริหารภาคธุรกิจจำนวน 15,000 แห่งค่ะ และดูมันยังไม่มีวี่แววจะพบเจอไม่รู้ว่านานเท่าไรว่าฉันนั้นจะได้เจอกับเธอคนที่ฉันรอเฝ้ารอทุกคืนทุกวันมาหลายปีทำใครถึงมีวิธีเพื่อเราจะพบใครสักคนที่เป็นเหมือนเราเงาว่าใจไม่ต่างกับฉันแต่มันจะมีสักคนไหมก็ได้แต่ฝันไปไม่กลายเป็นจริงสักทีก็ได้แต่รอถึงปีและฉันต้องเงาอย่างนี้ถึงเมื่อไรอยากมีคนรักคนมีรักกันเป็นแบบไหนคนอย่างฉันนั้นยังไม่เคยเข้าใจบอกว่าคงไม่รู้แค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นเนื้อคู่อยากมีคนรักคนคนนั้นก็อยู่ที่ไหนคนยิ่งฉันต้องรออีกนานเท่าไรกว่าจะเจอคนที่ฝันคนที่มาเติมให้ใจของฉันมันเป็นสักทีร้อนใจเห็นใครก็เดินคู่กันยิ่งทำให้ร้อนรนกี่หนาวที่ฉันต้องทนกี่ฝนที่ฉันต้องผิดหวังกับการรอใครจะมารักก็ได้แต่ฝันไปไม่กลายเป็นจริงสักทีก็ได้แต่รอทั้งปีและฉันต้องเงาอย่างนี้ถึงเมื่อไร อยากมีคนรักคนมีรักมันเป็นแบบไหนคนอย่างฉันนั้นยังไม่เคยเข้าใจก็คงไม่รู้มีแค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นเนื้อคู่อยากมีคนรักคนคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนคนอย่างฉันต้องรออีกนานเท่าไรกว่าจะเจอคนที่ฝันคนที่มาเติมให้ใจของฉันมันเป็นสักทีก็ได้แต่ฝันไปไม่กลายเป็นจริงสักทีก็ได้แต่รอทั้งปีและฉันก็เหงาเมื่อไรนะอยากมีคนรักคนมีรักมันเป็นแบบไหนคนอย่างฉันนั้นยังไม่เคยเข้าใจบอกก็คงไม่รู้มีแค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นเนื้อคู่อยากมีคนรักคนคนนั้นก็อยู่ที่ไหนคนอย่างฉันต้องรออีกนานเท่าไรWhat's it like? ของฉันมันเต็มสักที มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Band สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะไปที่กระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมตั้งศูนย์ฮอตไลน์ให้บริการเรื่องลับๆของวัยรุ่นนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพลดความแออัดของผู้ป่วยโรงพยาบาลใหญ่กระจายงานลงโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล นะคะโดยจะนำระบบไอทีระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงงานบริการรักษาถึงกันในโครงการสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจอาจจะมีการเพิ่มคลินิกหรือสถานบริการเพิ่มเติมค่ะโดยเฉพาะในชุมชนที่มีประชากรแฝงเข้าไปใช้แรงงานจำนวนมากซึ่งไม่ได้ย้ายทะเบียนตามไปด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกให้ผู้เจ็บป่วยไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็ได้รับบริการดูแลรักษามาตรฐานเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาระบบส่วนนี้มีอยู่แล้วแต่ขาดการเชื่อมโยงก็จะบูรณาการเข้ากันให้เป็นระบบรองรับโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงภายใน6เดือนและภายใน2ปีจะสมบูรณ์แบบทั้งหมดนะคะนอกจากนี้นะคะนโยบายของกรมอนามัยก็เปิดบริการปรึกษาวัยรุ่นเยาวชนทางสายด่วนฮอตไลน์และผ่านทางข้อความสั้นในทุกๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องลับที่วัยรุ่นไม่กล้าปรึกษาใครรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปทุกเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยควรทำอย่างไรเป็นการให้คำปรึกษาการดูแลตัวเองเบื้องต้นช่วยให้ประชาชนดูแลตนเองแล้วก็แนะนำการดูแลก่อนไปพบแพทย์ด้วยนะคะสำหรับการป้องกันควบคุมไม่ให้ป่วยเรื้อรังของประชาชนทั่วไปนั้นก็จะมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป็นรายการเพื่อสุขภาพค่ะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆนะคะรวมทั้งประชาชนที่ดูแลสุขภาพดีไม่ป่วยไปให้ความรู้ผ่านทางสื่อที่ใกล้ที่สุดนะคะเช่นวิทยุชุมชนเคเบิลทีวีสถานีโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโดยจะเผยแพร่ในช่วงเช้าเน้นให้ความรู้การดูแลสุขภาพลดการป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการกินอาหารการออกกำลังกายเป็นหลักโดยใช้ภาษาถิ่นเข้าใจง่ายค่ะเนื่องจากขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งมี